Gözlerimden sel gibi yaş olup akıyorsan, gitmek istiyorsan kime ne? Gecemden yıldız gibi meçhule kayıyorsan, kaderini çizdiysen kime ne? Basarım ben bağrıma koca koca taşları, hıçkırarak ağlarım kime ne? En acı zehirlerle sararım ben yaramı, avuturum gönlümü kime ne? Umurumda mı ki dünyada, umurumda mı ki kimsenin, varmışım yokmuşum ben kime ne? Umurumda mı ki dünyada, umurumda mı ki kimsenin, bu benim kaderim. Gönül bu doymak bilmez, açmışım tokmuşum ben kime ne? Sevilmemiş sevmişim, bir gönle girmemişim, güzellik zorla olmaz kime ne? Basarım ben bağrıma sabır denen taşları, anılarla yaşarım kime ne? En acı zehirlerle sararım ben yaramı, sustururum gönlümü kime ne? Umurumda mı ki dünyada, umurumda mı ki kimsenin, varmışım yokmuşum ben kime ne? Benim kaderim.